Ahoj, vítejte na CNews.cz u dalšího dílu našeho pořadu CNews FM. Dnes je 22. května 2019 a toto datum je důležité pro vás, kteří to posloucháte v budoucnu, protože v době, kdy natáčíme podcast a to téma podcastu, který budeme řešit, tak je pořád živý, aktuální a každou hodinou, každým dnem se může něco změnit. Takže možná, že v době, kdy to budete poslouchat, tak ty informace budou zastaralý nebo respektive budou známy nějaký nový skutečnosti. Pravděpodobně bude všechno jinak, jak to tak známe. A ten druhý hlas, to jsem nebyl já, ale to byl Petr Urban, kterýho tímto zdravím. Čau Petře. Čau Lukáši. Prosím tě, to zbyl ty, protože ty seš, já jsem tvoje svědomí, že jo? A ty seš svoje já a já jsem tvoje druhý já a nebo něco takového. Jo, skončil jsi? Ještě bych mohl pokračovat dlouho, ale já vím, že ty jsi mi řekl, že mám být ticha, takže... Už buď ticha. A tím dnešním tématem bude Huawei. Původně jsme mohli mluvit i o Windows 10, který... Konečně jsou venku, jupí. Konečně dostali tu jarní aktualizaci, o kterých jsme už asi mluvili v dřívějšku a Petr o tom píše každý den nějaký článek, no, ale... No to už je skoro letní, ty jo. Skoro letní, no ale o tomhle se budeme bavit možná příště nebo někdy až... Příště bude... uděláme dvouhodinový speciál na téma May 2019 update. To bude geniální. Jo. No ale k tomu Huawei. Teď se řeší dost velký téma, nebo není to jenom teď, ale už vlastně loni nebo předloni, kdy americká vláda vlastně zakázala úřadům obchodovat nebo využívat technologie od Huawei a ZTE a tím de facto odstřihla třeba i mobilní operátory od toho, aby oni využívali jejich technologie, protože jako veškerý, nejenom ty úřady, ale i ti dodavatelé, kteří pro úřady a vládu dodávají nějaké technologie, tak nesmí prostě využívat služeb tady těchto dvou společností. A ten zákaz se rozšířil minulý týden v tom, že americké ministerstvo obchodu zařadilo Huawei na seznam takzvaných zakázaných entit, což je seznam, který přikazuje americkým společnostem, nebo respektive zakazuje americkým společnostem obchodovat s firmami nebo jedinci, kteří jsou na tom seznamu, který má dneska asi 270 stránek, jsou tam prostě čínský firmy, ruský firmy, nějaký iránský, i jako evropský, a na tom seznamu jsou firmy, které americká vláda považuje za nějakou bezpečnostní hrozbu, což právě ta bezpečnostní hrozba je pořád to, co se točí prostě kolem Huawei, jo? Že jako ti kritici, nebo hlavně teda Amerika, která tady tyhle věci vyvolala, tak říká, že Huawei spolupracuje nebo je těsně napojena na čínskou vládu, že má nějaký jako backdoory v těch svých aplikacích nebo systémech a že prostě skrz ty jejich produkty tak může docházet nějaký špionáži a kradení dat a čeho všeho možného. No, takže ten zákaz má docela jako velkou, no má spoustu důsledků, který jsme původně ani nečekali, že to budou takhle velký, ale dost možná můžou ohrozit existenci samotného Huawei, protože Huawei najednou bude odstřižený prostě od důležitých komponent hardwareu a softwaru, který se vyvíjí v Americe a jakože dneska se tam vyvíjí jako skoro všechno, což je docela masakr tady tohle. No, je to docela masakr a možná bychom měli vysvětlit aspoň nějak jako, nebo nastínit, proč se všichni toho Huawei bojí. Ono v jádru jde o to, že je to čínská firma, jak známo v Číně, není úplně demokracie. Je to restriktivní systém, který těm firmám v podstatě přikazuje, aby s tou vládou jako spolupracovali, když ta vláda chce. V Číně prostě si fakt nemůžeš dělat, co chceš. A technicky vzato ani u nás si nemůžeš dělat, co chceš, protože taky máme zákony, které určitý věci zakazují, ale v Číně to je asi tak jako milionkrát horší. A plus ještě možná ten strach trochu vychází z toho, že i vlastně, já nevím, jestli mám číst to jméno, jo, protože já bych ho zkoumal, tak ho asi číst nebudu, ale vlastně ten zakladatel firmy Huawei sám vlastně byl, nebo je členem komunistické strany Číny. A ono to samozřejmě taky zase není tak jednoduchý, protože on tam vkročil z určitých důvodů a jak možná někteří si pamatují třeba i v Česku, tak prostě členy té strany se stávali i lidé tak trochu jako nebo hodně zdonucení někdy, ne, že by nutně byli přesvědčení o té straně, tak jenom... Pokud to chtěl člověk někam dotáhnout, tak prostě přes tu stranu to jako šlo, nebo v řadě případů to bylo jediný možný východisko. No, přesně tak, ale tak jsem jenom vlastně chtěl říct, že jako my tím to jako tady teď nechceme dělat nějaký soudce, protože asi zas do toho nevidíme a ani jako bychom asi neměli jako takovýmhle způsobem soudit tu firmu. Prostě pointa je v tom, že ona jako může na tu vládu být napojená, ale nemusí, ale problém je v tom, že je to čínská firma a s ohledem na to, že ona musí dodržovat ty čínské zákony, prostě to je riziko, že tam bude nějaký problém. Tak asi tak. Jo. No já chci říct, že nejsem expert na čínský právo, myslím, že ty taky ne. A myslím, že v Česku jako je takových lidí málo, jestli vůbec někdo. Já spíš jenom právě papoušku, jako to, co jsem slyšel od těch odborníků samozřejmě. No já jsem právě jako taky už tento týden četl několik různých komentářů a glos tady k tomu, a jako, který se tvářili dost zasvěceně, ale prostě ti lidi vůbec jako podle mě nemají ánung o tom, co se v té Číně děje a jaký tam mají zákony, co musí dodržovat a jaký je prostě vztah mezi Huawei a čínskou vládou, protože to jako nikdo neví, jo, podle mě. No, v podstatě jo, no. No ale jde o to, že se sice mluví o tom, že prostě v těch produktech Huawei jsou nějaký zadní vrátka, nebo že ta firma předává prostě informace té vládě, ale pokud si dobře pamatuju, ještě nebyl žádný důkaz toho, že by se tak skutečně dělo, že to je pořád jenom jako výstraha americké vlády, kterou potom vlastně to jako stanovisko přijali i patřiční úřady prostě v našich zemích, že jo, u nás Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost, ale pořád prostě nejsou nějaký hmatatelný důkazy, kde by ta zadní vrátka měla být, jestli někdy došlo k nějakému zneužití. Pořád je to jenom jako tvrzení, který podle mě prostě nebylo ničím podložený. No, jako k tomu si myslím, že ale zase potřeba dodat to B. A myslím si, že to B je dost pádný. Oni vlastně s tímhletím přišli tajné služby a nebylo to teda jenom v USA, že nezávisle nebo relativně nezávisle na sobě nebo v nějakých časových odstupech. S tímhletím vlastně přišly tajné služby ve více zemích a tam je potřeba prostě říct, že ty tajné služby z podstaty ti jako nenabídnou ty důkazy. A jako zase tam je potom potřeba se zamyslet nad tím, jako že ty tajné služby jako pro koho pracujou, jak fungujou, a asi je to o tom, že tím tajným službám buď to jim budeš věřit nebo ne. Jako teoreticky ty tajné služby prostě mají sloužit ve prospěch toho státu, to znamená česká tajná služba ve prospěch Česka, že jo, a ne sabotovat Česko. Takže to je takový, jako, jak se říká, leap of faith, jo, že tady prostě se ani nedá čekat, že oni by ti ty důkazy nabídli, takže, ale samozřejmě nám to tu situaci nezlehčuje, že jo, teda tím pádem. To ano, ale zase prostě firmy, které s Huawei spolupracují, tak mají vlastní bezpečnostní experty, kteří můžou prohlížet ty produkty, které jim Huawei dodává, a sami tam můžou najít nějaký díry a nic takového se nenašlo. Nebo respektive našly se nějaký problémy. Bylo to jako asi 2 týdny zpátky, kdy se psalo o nějaký kauze, že italský Vodafone měl v nějakých modemech, nebo co to bylo za zařízení, kterým Huawei dodával, že tam byly nějaký zadní vrátka, ale nakonec z toho vyplynulo, že ta zařízení, který Huawei dodával, takže tam prostě byl nějaký nefinální firmware omylem nasazený, který tam ještě měl prostě otevřený telnet, což prostě jako služba pro vzdálený přístup. Bizarní teda. Jako, ale tyhle chyby jsou jako běžně jako dostupný ve všech jako routerech a těch sítěvých zařízeních prostě od jináčích značek, jo. A navíc jako Huawei potom a i ten Vodafone nakonec přiznal, že prostě Huawei potom jako pro tohle vydal opravu a že jako žádná kauza jako nebyla, jo, tak. No, jo, a jak říkáš. Nebo zase bylo to letos nebo loni, zase nějaká kauza, která se týkala špionáži a Huawei, bylo to v Americe, kde T-Mobile operátor tak si vyvinul nějakýho robota na testování mobilů a T-Mobile žaloval potom Huawei za to, že nějací jako dva chlápci z Huawei, že vtrhli do jeho laboratoří nebo nějakým způsobem se tam dostali, pořídili nějakou dokumentaci a potom Huawei ten toho robota, který ho T-Mobile vyvinul, že ho okopíroval, jo. Tak tady prostě jako je to nějaký důkaz prostě průmyslový špionáže, co už je nějak napadnutelný, dá se tohle žalovat, ale jako jádro pudla těch jako sankcí a těm v té válce vedený proti Huawei, jako není to, že jo, tady tenhle robot, je to něco jiného, je to prostě bezpečnost sítí a tady Jako, já to nevím, jo, samozřejmě, jestli tam nějaký zadní vrátka jsou, ale myslím si, že kdyby tam něco v těch produktech bylo, takže už by to našel i někdo jiný než tajní služby. Jako je to dost možný, jo, to, co říkáš, není vůbec nepravděpodobný, ale tady prostě ta situace celá je primárně politická. Já nevím, jestli jako sledujete nebo nesledujete prostě to dění ve světě, ale někteří odborníci vlastně tu současnou situaci, vlastně tu obchodní válku a vztahy vlastně těch velmocí přirovnávají vlastně trochu ke studené válce. Říká se, že tohle vlastně, co v současnosti probíhá, je nová studená válka, která je možná ještě jako studenější než tam ta předtím, byť tentokrát nejsou ve hře nukleární zbraně, ale na druhou stranu možná jako subjektivně ve hře ještě víc, protože jsou ve hře právě, že jo, ty telekomunikační technologie a sítě a takhle, jako potenciálně pro tebe každý stát může být nepřítel. Proto mají všichni tajné služby, proto mají všichni armády, aby se mohli vzájemně držet v šachu a vzájemně se tak trochu jako podle mě všichni podezírají, že, jako, že by tam mohlo být jako něco špatného, akorát, že prostě ta Čína je společnost úplně jiná než tady ten západní svět, takže tam nějaký ta podezření nebo nedůvěryhodnost tam prostě je větší tření, no. Takže taková smůla trošku. Jako já samozřejmě nepochybuju o tom, že čínská tajná služba využívá všech výhod nebo všech nějakých zranitelností, které se kdy objeví v nějakých softwarech nebo službách, aby prostě z toho dolovala nějaký data, ale jako stejně tohle platí pro tajnou službu americkou, ruskou, britskou, německou a jako dalších zemí, že jo. Každý využívá prostě všechny možné možnosti, jak sledovat nepřítele a zjišťovat, co chystá nebo nechystá, nebo co dělá, takže tady no, jde o to, jak moc, nebo jestli vůbec v tomhle Huawei pomáhá a jak říkám prostě, já budu se opakovat a řeknu už to naposledy, že prostě ještě nebyl žádný důkaz, který by tohle nějak potvrdil. No. Doufám, že už to fakt znova neřekneš, tohleto. Ale tak zároveň, jako když se potom postavíš jako nebo představíš si to, jak vlastně ty velmoci fungují, tak jako subjektivně je jako logický, že ty chceš ideálně fungovat na nějakých technologiích, které jsou tobě blízký. Ideálně jsi si je vyvinul sám a nevyvinul je no, jako prostě strana, která jako, že pro tebe je jako nepochopitelná a nedůvěryhodná. No. To jo, ale zase potom je otázka, jestli tahle obchodní válka je o tom, že ty druhé straně jako tak moc nedůvěřuješ. Nebo ji prostě třeba falešně nařkneš z toho, že je prostě jako nebezpečná nebo nedůvěryhodná. A nebo to je o tom, že prostě Čína s vývojem těch síťových technologií takhle jako západu utekla, že jako jedinou reakcí západu je prostě ji zakázat. No, jo, že prostě tady ty jako evropský nebo americký firmy, Cisco, Nokia, Samsung, který teda jako není americký ani evropský, takže prostě jsou jakoby pozadu nebo kapacitně prostě nestíhají nebo cenově prostě nedokážou konkurovat Huawei, tak jestli jako jediným řešením Huawei zakázat a hodit to na to, že prostě jsou nebezpečný nebo nevím. No může to tam být, já zároveň jako nevím, já jsem teď právě přemýšlel nad tím, za tím, co ty jsi mluvil, jako co vlastně v tomhle podcastu říkat nebo neříkat, jo? Mířím jako k tomu, jako aby jsme tady jako nevytvářeli nějaký jako šílený konspirační teorie, který si jako někdo bude brát jako za svý, jako že takhle to musí být, jo? Tak já teď jako nevím, v kterém bodě se zastavit, jestli pokračovat nebo nepokračovat. Ale pokračuju, jako co máš na srdci, já myslím, že jako šílený teorie jsou kolem toho všechny, protože, jak říkám, moc se toho neví, jo. Co se tam děje na pozadí a jako ví to jenom prostě Trump nebo ti lidé, kteří jsou zodpovědní za tyhle zákazy a tak. Jo. No, jako jde o to, že Čína je vlastně specifický trh a je hrozně specifický samozřejmě tím zřízením, o tom už jsme se bavili, ale je taky specifický tím, jak je velký. Že jo? Čína sama o sobě je prostě tam je přes miliardu lidí v té zemi a jako zatímco v podstatě celý zbytek zeměkoule používá sítě jako Facebook, Messenger, WhatsApp, tak oni mají vlastně ke všemu svoji alternativu, že? Aby ta vláda nějakým způsobem to mohla kontrolovat a cenzurovat vlastně ty toky informací v těch sítích. No a podle mě ta Čína v posledních letech vyrostla vlastně natolik, že už jako se z ní přestává stávat jenom ta montovna, ale začíná být napřed a to právě jsou ty nějaký telekomunikační technologie, že teďka 5G a tak, ale ono v Číně jako jde hrozně moc věcí napřed, jo, umělá inteligence, myslím, že možná už jsme to dokonce i zmiňovali tady. Takže podle mě v tuhle chvíli se celý svět bojí, kam to povede. Jestli jako Čína nezastíní naprosto všechny, což jako si myslím je určitý scénář, který není úplně nepravděpodobný, takže tohle potom jako ta kauza kolem Huawei může být jeden z důsledků toho, že prostě se všichni jako bojejí a radši se rozhodnou Čínu nepodporovat. Na druhou stranu, i když Huawei nebude expandovat na tolik trhů jako doteďka, a to samozřejmě opět hypoteticky, protože zatím jako není nic úplně definitivní, tak vlastně i když bude operovat jenom v Číně, tak furt jako asi může přežívat, protože prostě, jak říkám, Čína je velký trh, tak jako tak. No. Jo, ale jde o to, že podobné obchodní zákazy by se měly zakládat na něčem hmatatelným, jo? Že chápal bych, kdyby byly uvalené sankce na Huawei kvůli tomu, že prostě opravdu krade nějaký technologie nebo něco takového, prostě co lze dokázat. Vlastně v minulosti, a Huawei to nijak nepopírá, tak vlastně ta firma začínala tím, že jo, někdy na konci 80. let, že jako nakupovala nějaký telefonní ústředny ze zahraničí, z Ameriky, a ty potom rozebírali, skládali, zjišťovali, jak to funguje, a potom, aby prostě jako vytvářeli dokonalý kopie jako vlastní výroby, a na tady tomhle oni vyrostli, že jo. A jako i dneska by určitě našel věci, které oni kopírujou nebo dělají prostě stejně jako zahraniční jako firmy, které to mají patentovaný, ale jako tady tohle prostě jde dokázat, jde tohle nějak žalovat, jde tyhle produkty zakázat prostě na nějaký mezinárodní úrovni. No ale každopádně ještě zpátky k tomu uvedení Huawei na ten zakázaný seznam. Takže teďka končí konspirační teorie, okénko. Jo, končí konspirační teorie. Tak jde o to, že tím americká vláda dost poškodila i ty americké firmy. Protože ona, ten zákaz vlastně se sice týká jako Huawei, ale zároveň on prostě zakazuje těm americkým firmám, aby obchodovali s Huawei, aby jim dodávali technologie. Ne, aby oni od nich nakupovali, ale aby jim i třeba dodávali. Což je jako další věc, a která bude mít třeba vážné důsledky v tom, zase ale pro Huawei, ale třeba i pro ty uživatele, že najednou Huawei prostě ztratí přístup prostě k těm americkým procesorům, k americkému softwaru a dalším čipům, který prostě on od nich využívá. Jo, takže prostě mezi největší zákazníky nebo dodavatele pro Huawei tak patří Intel, Qualcomm, Broadcom, Google taky. Jo, teďka vlastně v tento týden se nejvíc skloňovalo to, že najednou prostě telefony od Huawei, který je dneska už druhým největším výrobcem mobilů a jako nechybí mu moc k tomu, aby byl první před Samsungem, tak najednou prostě, když s ním nebude spolupracovat Google, tak Huawei prostě nebude mu mít kdo certifikovat Android, respektive Android ten, který má doplněný ty googlovský služby, na kterých je ten západní svět jako závislý, tak prostě ta firma nebo ty telefony ztratí hodnotu, že jo? Protože ty nechceš telefon si koupit, který tam nemá ten Google, ten Play Store, a to prostě my tohle potřebujeme. No, my to asi potřebujeme, ale zároveň jako je to určitá výzva, že jo? Samsung... Je to výzva, já jsem to... No, mluv. No, jenom jsem chtěl říct, že Samsung vlastně už se tak trochu zkoušel vyvázat z tohohle toho světa Google a vytvořit si vlastní platformu, ale nedokázal to. Že ten jeho Tizen prostě, no, nevyšlo to. Možná Huawei se ocitne v situaci, kdy bude muset, a možná jako to dokáže, že jo. Možná vznikne nějaký velký katalog aplikací a možná. No ale tady je zase otázkou toho, že pokud někdo, jo, Huawei má dvě možnosti. Pokud by jako ta spolupráce s Googlem byla opravdu jako takhle jako přerušená násilně, tak on může prostě vzít ty zdrojový kódy Androidu, vytvořit si prostě vlastní nějakou odnož Androidu s tím, že tam ty jako funkce, které tam dodal Google, nebo ty proprietární funkce, na který jako potřebuje Huawei a další výrobci licence, takže by tam doplnil něco vlastního. Ale potom by tam měl vlastní obchod, do kterého by potřeboval dostat nějaký aplikace, potom následný aktualizace. Prostě musel by jako úzce spolupracovat s těmi vývojáři těch aplikací, ale zároveň nejde jenom o ty aplikace, ale i o prostě další služby, skrz který třeba Google může distribuovat nějaký záplaty, nebo který se starají o notifikace v reálném čase, který prostě chodí přes ty googlovský servery, přes mapy, že prostě aplikace klasický, ty Google, ty androidovský, tak prostě jako počítají s tím, že tam máš jako nativní googlovský mapy. Jo, tady tohle všechno by se žádalo tolik práce, že nevím, jak moc je Huawei silnej nebo atraktivní pro to, aby prostě dokázal ty vývojáře přesvědčit, aby to pro něj jako udělali znova tyhle práce. No, tak na druhou stranu, když si vezmeš, jak ta firma roste a možná ty tu budeš mít v hlavě víc ty čísla než já, tak už se jako blíží první pozici, že bude největší výrobce smartphonů vůbec, ne? Tuším. No já jsem to říkal před chvilkou, no, že oni vlastně v tom prvním čtvrtletí letošního roku měli, mám pocit, 59 milionů telefonů prodaných, s tím, že pořád jako rostou v dvouciferných číslech, což je jako neuvěřitelný, už jako několik čtvrtletí nebo let v řadě, zatímco Samsung jako klesá, no a Samsung má teďka asi 71, s tím, že 71 milionů, s tím, že Huawei prostě tím, jak ono rychle roste a tím, jak Samsung jako neustále klesá, tak jako do roka by ho asi mohlo přeskočit, no, pokud to půjde dobře. Po tomhle zákazu asi ne, jo, ale jo. Uvidíme. No, ale tak jako to je přesně ono, že jako ve chvíli, kdy to bude největší třeba výrobce smartfonu s Androidem, nebo teda jako řekněme, že teda půjde a vezme kód Androidu a udělá si teda z toho nějakou svoji distribuci, bude se to jmenovat jinak, ale v zásadě to bude Android, tak je to prostě největší výrobce smartfonu a jako má tu sílu, že jo? A ve chvíli, kdy na tomhle tom najednou nebude Google Play na těch jeho telefonech, Google Play Store, tak tam si myslím, že jako on by fakt jako tu páku mohl mít, jo, že by najednou mohli s ním všichni chtít spolupracovat. Samozřejmě je taky otázka, jak se zachovají potom ale ty firmy, ne protože je to největší výrobce, jako to si myslím, že bude motivovat, aby jako spolupracovali s Huaweiem, ale možná jako nebudou s ním chtít spolupracovat prostě protože je to čínská firma, která třeba, nevím, nesmí právě prodávat telefony v USA, no, tak... No právě jako spousta těchto služeb nebo aplikací by tam třeba do toho storu ani nemohla padnout, protože by tam zase platil ten americký zákaz, že jo? No. A hlavně, ty jako sám před chvilkou říkal, že Samsung byl největší nebo pořádně největší a on sám několikrát, když zkoušel alternativní platformy, tak pohořil, že v minulosti prostě pracoval se Symbianem, který ale jako chcípl jako nezávisle na Samsungu. Potom rozvíjel Badu, chcípla, Tizen, chcípl, respektive chcípl na mobilech, ale pořád ho používají jako v hodinkách nebo v televizorech. Zkoušel Windows Phone, Windows Mobile. Jako ani jednou tahle sázka nevyšla. A naopak prostě byly tady případy v minulosti, kdy si někdo pokoušel vzít jako ty zdrojové kódy Androidu a vytvořit si na tom jako vlastní systém. Ale zase ani jeden z těchto pokusů nebyl nějak úspěšný. Všechno to skončilo a jediný, který do dneška funguje, tak je prostě Fire OS od Amazonu, který to distribuuje na ty jeho tablety. Který ale zase... Ty lidi si to nekupují, protože tam je nějaký alternativní Android, ale protože ty tablety jsou levný. Prostě to koupíš za $50 a je tam jako docela dobrá výbava a máš tam prostě Amazon, můžeš tam nakupovat, máš tam filmy, nebo respektive pro toho amerického uživatele je tam jako všechno, co potřebuje. Jo? Pro Evropany je to nezajímavý tablet. Jako jo, ale zase u toho Samsungu vlastně proč mu to nevyšlo s tím Tizenem, já myslím, že už jsem to v tom podcastu nějakým starším říkal, že... Tam tehdy to bylo podle všeho politický rozhodnutí pravděpodobně, že ty informace ze zdrojů, který o tom mluvili, tak to bylo jako něco takového, jako že když Google viděl, že Samsung jako se chystá vydat vlastní smartphone s tím Tizenem, tak prostě tam normálně do té firmy nakráčel šéf Google a prostě udělal jim tam jako zlé a jako ten smartphone nějak jsme nikdy nakonec neviděli, no a celkově, že potom jako Tizen... No, ty smartfony byly, oni vydali myslím 2 nebo 3 a oni se prodávali někde v Indii, což jako není zas takhle regulovaný trh a Google tam taky působí. Ale jako máš pravdu v tom, že Google asi v tomhle dělal nějaký tlaky, protože i Evropská komise, když mu udělovala loni tu velkou pokutu, těch 4,5 miliardy nebo kolik, tak jeden z těch bodů právě se týkal toho, že prostě výrobce kecal do toho, který telefony oni můžou certifikovat, nebo respektive jako kladl si podmínky, že jim bude dávat ty licence na Android, pokud něco, jo, takže. Ale jako bude tohle zajímavé, a to jsem právě psal v tom článku úvodním, který se týhle problematiky Huawei versus USA týkal, že to bude zajímavý precedens, pokud Huawei opravdu jako vytvoří nějaký alternativní systém nebo ekosystém, jako nikomu se to ještě nepovedlo. Nepovedlo se to Microsoftu, že jo, s vlastním systémem. Jako všichni na tomhle pohořili a prostě máme tady ten duopol Androidu a iOS, který jako nikdo nemůže rozbít a Huawei jako by to mohlo rozbít. Respektive on by ani nemusel už tak moc jako dělat, protože zase na tom jeho domovském trhu v Číně, tak zase tam je cenzurovaný nebo blokovaný Google, takže zase tam ty telefony, které tam Huawei prodává, a to jsou jako technicky stejný telefony, jako ty, který má v Evropě nebo v Americe nebo prostě jinde ve světě mimo Čínu, tak oni tam prostě nemají ty googlovský věci, ale mají tam jako ty jako čínský alternativy. Jo, takže on by jako nemusel nic dělat, jenže zároveň prostě ty čínské služby a aplikace jako nejsou jako atraktivní nebo dostupný jako u nás, pro nás, není to lokalizovaný, nikdo to nepoužívá, prostě s tímhle by neprorazil. Jasně. Mě jenom napadá, možná ještě bych se malinko pustil jako do zkoumání toho, proč jako Samsung neuspěl. Jakože Symbian nebyl připravený, nebyl to dobrý systém na dotykový telefony, nebyl to jako celkově prostě systém pro budoucnost. Bada byla taky taková podvyživená, nezajímavá, a Windows Phone podle mě neuspěl, protože byl lidi úplně jiný než ostatní a lidi to neakceptovali, protože už prostě chtěli nějaký familiární prostředí. A Tizen pořád jako byl svůj systém, ale nebyl to Android, kdežto kdyby Huawei udělal fork Androidu, tak to k tomu Androidu bude mít tak blízko, jak jen je to možný, aniž by to byl teda ten Android nutně. Takže jakoby tenhle ten předpoklad si myslím, že tam, jako, že tam je dost slušný. No hele, fork Androidu vyráběl nebo vytvořil i Microsoft, že jo? Když těsně potom se koupil Nokia, tak, nebo tu mobilní divizi Nokia, tak prostě začal vyrábět telefony Nokia X, který jako měli Android, ale bez Google. Že jo? Tam měl Microsoft nějaký vlastní obchod a tak, ale prostě vydrželo to jeden, dva telefony a pak to taky chcíplo. No. Tak samozřejmě ono celkově, jako na co Microsoft cáhnul a bylo to mobilní, tak to, to jako v celku chcíplo. Ale zároveň třeba tady na Twitteru někdo pořádá anketu a ptá se, jestli by Huawei právě jako neměl se zaměřit teďka na Windows Phone, že jo? Tak jako tam je samozřejmě problém v tom, že Windows Phone není open source, ale vzhledem k tomu, že Microsoft má hodně rád open source věci, tak když by uvolnil zdrojový kódy, tak jako by to ještě bylo možná jako fajn, no. No ale pokud by neuvolnil, tak zase Microsoft je americká firma, která by s ním nemohla spolupracovat, a prostě Windows Phone běžely jenom na chipsetech od Qualcommu, a tady zase prostě Qualcomm má jako zákaz obchodovat nebo spolupracovat s Huaweiem, takže to jako je neschůdný tady tohle. No, jako jo. Já jako v konečném důsledku souhlasím s tím, že pravděpodobně by ten fork Androidu případný pohořel na tom, že by prostě tam nebyly všechny ty služby, který západní svět chce používat. To by pravděpodobně bylo velký no-go, ale když bychom se jako drželi toho scénáře, jako hypoteticky, že by se to povedlo, tak jako je to hrozně zajímavý si to jako představit, protože jak jsi sám říkal, zatím se to nikomu nepovedlo. A jako to by bylo hrozně velký, že jako vlastně prezident americký Trump by jako tím, že by prostě zakázal prostě prodej nebo spolupráci s tou firmou, tak by jako nezáměrně vlastně vytvořil jako konkurenta pro velký a globálně nyní velmi oblíbený produkt jisté americké firmičky jménem Alphabet. Jako je to zajímavá představa, musím říct. Jo, ještě k těm mobilním systému, tak ještě bych měl dva takové body. Tento týden se začalo zase mluvit o tom, že on vlastně vyvíjí nějaký vlastní systém, jako takovou pojistku proti tomu, kdyby mu fakt jako ten Android zakázali, nebo třeba i Windows zakázali, tak má to být nějaký univerzální systém, který by měl jako pojmout všechny ty různé platformy, ale údajně je to ještě v takovým jako raným stádiu, že tohle je nepoužitelný, respektive prostě po těch letech, co oni aktualizovali nebo optimalizovali ten Android jako k obrazu svému, tak jako začíná tady úplně od spíky, prostě nebude to jednoduchý. A za druhý by tam řešili prostě znova ten problém, že pro nový systém by nebyly ty aplikace. Jedině, že by tam zase jako měli nějaký tento běhový prostředí pro androidovské aplikace, ale to už prostě potom jako rovnou můžou vytvořit nějaký fork Androidu a bylo by to pro ně jednodušší a i pro ty vývojáře by to bylo prostě jednodušší. No a ta druhá věc se týká toho, že Huawei údajně vyjednává se službou Aptoide, což je takový alternativní obchod pro Android, který ty si tam můžeš nainstalovat a mít tam nějaký jako tisíce nebo desítky tisíc různých alternativních aplikací, nebo i nějakých jako větších aplikací, ale zase u těch alternativních obchodů prostě je problém v tom, že jako nemáš tam veškerý software s těma aktualizacema, to tam prostě jako není to tam tak rychle, třeba jak na tom Play Store, jestli vůbec. Jo, nemáš tam úplně jistotu, pokud je to nějaká jako neznámá firmička, jak moc to dobře chrání před nějakým malwarem a podobně. Jo, vždycky tady budou nějaký ale. Určitý problémy, které jsou vlastně dneska i, že jo, u toho Amazonu vlastně, který jsme už zmiňovali. Jo, on má vlastně taky vlastní obchod, který ty si můžeš vlastně doinstalovat na Android. No ale Huawei by nemusel mít problém jenom s tím, že na těch telefonech nebude mít Android, ale i třeba s tím, že nebude mít ani jako z čeho ty telefony vyrábět. Protože... Jako, že jim dojde plast? No, nemyslím zrovna tady jako šasy a tady tyhle věci spíš právě jde o ty čipy, protože pokud se proti němu spikly, nebo respektive pokud ty americké firmy nebo evropské firmy, které nějak spolupracují s Američanama a tady těchto zákazů se budou taky držet, tak jim nebudou dodávat ty komponenty, tak Huawei si nezvládne všechno vyrábět sám, respektive nebo nebude mít ani třeba někde v Číně nebo v těch zemích spřátelených, nebude mít alternativy, protože, jak jsem říkal, tu spolupráci už odstavil Intel, Qualcomm, Broadcom. Teď do toho se přidal i ARM, což je teda mimochodem britská firma vlastně na Japonci, takže teoreticky by se na ní ten americký zákaz vztahovat neměl, ale údajně jde o to, že ARM má vývojářský nebo nějaký research centra v Americe a ty jako technologie, které on vyvíjí, tak jsou právě jakoby americký vynálezy a proto jako se ta firma bude nějak... odvolávat na ten americký zákaz. No a ARM prostě je dneska největší výrobce mobilních procesorů. Respektive oni nevyrábí, on jenom jako designuje ty instrukční sady nebo přímo konkrétní procesorový nebo grafický jádra. A právě tady tyhle technologie licencuje Huawei a pokud by Huawei tady k tomuhle neměl přístup, tak najednou je v pytli, protože nebude moci jako vyrábět si ani ty vlastní chipsety, který on dodává prostě do svých mobilů, tabletů, ale i třeba do televizorů, do serverů. Což zase, pokud by přestal s Huawei spolupracovat, nebo respektive asi už přestal spolupracovat Intel, a Huawei prostě je dneska jako zase velká firma, která jako vyrábí servery a datacentra a bez toho Intelu tam je ztracená, ale pokud by nemohla asi vyrábět ani vlastní procesory, tak zase je to prostě další ohrožený biznis i vedle těch mobilů. Jo, takže... Což je hodně zajímavý, no, tohleto. Jako zatímco ještě třeba takový operační systém, dejme tomu, že do roka si myslím, že by oni si nějak zbastlili, tak jako s těma čipama to už tak snadný není. Jo. A dejme tomu, že by si sami dokázali zbastlit úplně něco jako na koleni. Dejme tomu, jako velmi hypotetická otázka. Ale tak jako i v takovém případě silně pochybuji, že ty čipy by byly natolik dobrý, aby byly konkurenceschopný a v tu chvíli by ty telefony asi, i když by třeba reálně, dejme tomu, existovaly, tak asi by už Huawei prostě nebyl zajímavý, že jo, pro nás. No hlavně jde taky o to, že dneska vyvinout nový procesor bez toho, aniž by si porušoval patenty nějakých jako Intelů a tady těchto firm, tak je taky nemožný, že jo, a ty firmy by ti to musely licencovat, ale nemohly by, protože jim to ten zákaz jako nedovoluje. Na druhou stranu je to Čína, která si s nějakým duševním vlastnictvím nikdy moc hlavu nelámala, takže třeba jako by se na to vykašlali. Tyhle produkty by mohla nabízet jako u sebe doma, protože tam by to jako nebylo pod kontrolou nějakých zahraničních úřadů, ale jako vyvážet to prostě potom třeba do Evropy nebo někde, to už by nemohli, že jo? To by nemohla, ale tak v rámci svého přežití, velmi hypotetická otázka nebo scénář, když by teda nemohla prodávat svoje telefony nikde jinde, tak aspoň by potřebovala mít telefony pro ten domácí trh, jinak by asi ta firma úplně chcípla, že jo? A ta firma nechce chcípnout, že jo? Nechce. Takže jako jo, bylo by to fakt jako divný, asi špatný, ale jako určitá možnost to je. Podle vyjádření pro BBC, tak konkrétně co se týče toho ARMu, tak... ty jako procesory nebo ty chipsety, které už mají navržený, tak jako používat můžou, tam v tomhle problém nebude. Teoreticky tam mají i nasmlouvaný nějaký, nebo už licencovaný nějaký jako příští chipsety, že jo, teďka se čeká na uvedení nějakého nového, protože budou na podzim mít nový, jako nějaký Huawei Mate 40 nebo kolik to bude. Takže tam bude nějaký Kirin 985, který už asi licencovaný mají, takže tenhle budou moci vyrábět, bude tam nějaká jako střední třída, prostě nějaký rok, dva by třeba tady s tímhle vydrželi, ale co potom? Samozřejmě potom se může stát, že jako ten zákaz padne, ale taky ne, co když nepadne. Je tady spousta otázek a jako zatím se to nevyvíjí pro Huawei moc dobře. Oni sice říkají, že jsou jako nebo jsou srozumění s tím, že prostě ty jejich partneři musí dodržovat americký zákony, že to jako chápou, ale že věří, že tady jako ta situace se nějak vyřeší, no, ale... Co, jako přitom vlastně Huawei je to jako přesně v době celá tato situace, kdy Huawei prostě vyrůstá, má ambice být tím lídrem na trhu, zároveň mě představil nedávno, že jo, telefon P30 Pro s naprosto jako špičkovým foťákem, který zadupal do země všechno kolem sebe. A jako, že by v tomhletom bodě měl odejít, je asi jako obtížně představitelný. Jako svým způsobem ze spotřebitelského pohledu by to byla asi ztráta. Jako říká se, že v nejlepším je třeba přestat, ale jo. To asi není ten případ. V případě teda asi... Není to úplně dobrovolný odchod. No. Takže tady pak zase vyvstávají teda ty otázky, jako nakolik to celý je nějak jako uměle vybuzený, no. Těžko říct. Říkal jsem, že ten ARM, nebo že Huawei ještě může používat chipsety ARMu, který už má jako licencovaný a který už jako dneska vyrábí nebo používá. To samé se týká i toho Androidu, který Google samotný řekl, že ty jako stávající zařízení prostě ještě Huawei bude aktualizovat, že tam v tomhle problém nebude. Otázkou je, jestli třeba ty stávající telefony, jestli bude moci Huawei upgradeovat na ten nový Android 10. Jestli tam bude potřebovat na to nějakou zvláštní licenci potom, nebo jak Google se k tomu bude stavit, nebo jak se k tomu postaví Huawei, to vlastně nevíme, jak tohle dopadne. Jo. Takže, jak jsi už říkal, samé ale. Samé ale, samé otázky, je to fakt jako těžký. Jo. Já jenom k tomu už můžu říct tohle. V posledních dnech mám pocit, že to je každý den nějaký nový článek na CNews, který se týká Huawei a který se týká toho, co potenciálně bude mít Huawei za další a další problémy. A už mě to docela unavuje. Ale asi to jako v nejbližší době nepřestane. Že? Je to jako důležitý téma, je to velká firma, je to firma prostě se zásahem do spousty různých oblastí, které se jako dotýkají i nás. Takže prostě budeme to pokrývat, dokud tam bude o čem psát. No. Jako je to, v minulosti měl podobný problém, nebo ještě pořád má i ZTE, což je jako další čínská firma, která taky prostě se stará o prostě vývoj sítě v infrastruktury, vyrábí vlastní zařízení, vlastní mobily. A Spojené státy tam taky v minulosti na ně aplikovali nějaký zákazy. Ale tohle se tak jako, o tomhle jsme v podstatě moc nepsali, protože jako ZTE není na našem trhu prakticky jako dostupná, že jo. Její telefony se tady sice nějak prodávají, ale jako minimálně je to prostě jako marginální, jako tady nějaký zásah, to její sítě vybavení, jak je prostě, platí to samý, takže Huawei je tady mnohem důležitější. Za prvé, protože jako dodává tady LTE sítě pro naše operátory, bude chtít určitě dodávat i 5G sítě. Mimochodem, já jsem neřekl vlastně důležitou věc, tak ještě, aby to nebylo tak jako jednoduchý, tak americká vláda tak ještě dala Huawei 90-denní podmínku k tomu zákazu, že respektive je to takové jako dočasné opatření, aby ta firma si mohla nějak jako předzásobit nebo doplnit nebo nějak aktualizovávat různé sítě, různé vybavení, různé telefony a zařízení, prostě aby se to najednou úplně celý nezasypalo. Protože zase třeba na tom Huawei tak běží i některé americké sítě, jsou tam nějaký jako regionální operátoři, kteří prostě využívají jeho vybavení a prostě ze dne na den ukončit tu podporu prostě jako není možný, že jo? Tak oni to musí nějak mít nějakou pojistku, aby se to všechno jako nepodělalo. Takže na tom je těch 90 dnů, který teda můžou prodloužit potom, ale zase tady tohle se týká podpory těch už nějakých rozšířených zařízení, rozšířených sítí. Není to jako povolení pro to, aby Huawei mohl nakupovat nějaký jako nový produkty. Jo. No, já jsem vlastně jako trošku narážel na to, že vlastně ta celá věc, ano, je důležitá, my na CNews to musíme pokrývat, ale já bych zároveň jako vyzval všechny, aby jako se dobře jako na tu situaci dívali, aby jí věnovali pozornost, protože ono je to vlastně jako fascinující pozorovat, že to, co se děje. Je to docela unikátní situace, která pravděpodobně v historii ještě úplně takhle nenastala a je to vlastně ukázka toho, jak může vypadat nějaká jako pseudoválečná nebo jak tomu říkat, situace na trhu, který je globalizovaný. Protože ten trh jako se globalizuje už prostě desetiletí, ale dá se říct, že trh nikdy nebyl víc globalizovaný, než je dneska. A tady na tomhle tom je vidět, jak je všechno provázaný. Protože všechny produkty de facto se jako technicky vyrábějí v Číně. Zároveň ale většinou používáme softwary, které jsou vyráběné, nebo služby, které jsou vyráběné firmama buď evropskýma, ale primárně spíš americkýma. a zároveň teď tady do toho vstupuje prostě výrobce telefonů z Číny, který je závislý na produktech a službách od těch amerických firm a je to prostě jeden velký nepřehledný bordel. Prostě všechno je provázaný se vším a jakmile nějaký takovýhle jako velký zdroj narušíte nebo vyškrtnete z té rovnice, tak jako najednou hrozí velký selhání, že jo, celého toho celku. To jsi řekl dobře, mi to vlastně, teď mi to došlo, že ta americko-čínská válka, že to jako nejvíc odsedeme my, protože využíváme americké výrobky nebo produkty, americké produkty vyráběny v Číně, jo, takže když tady tyhle země se nedohodnou, tak my tady nebudeme mít jako co používat. Docela smutný. A to ještě vlastně může, nebo Čína ještě proti tady tomuhle v podstatě nepodnikla žádný kroky. Ona se k tomu nějak nevyjadřuje jako čínská vláda a pokud by ona zase uvalila nějaký embargo na ty americké produkty, respektive zakázala by čínským firmám, aby montovali nebo vyráběli ty americké produkty, tak to by teprve byl průšvih, že jo? No to rozhodně, no. To si ani nedovedem představit, podle mě. To by byla apokalypsa. Nejenom, že se tam vyrábí věci, že jo, tam se prostě těží kovy a dělá spousta jako věcí, ze kterých jako čerpají ty západní společnosti nebo evropské společnosti. Takže pokud by Čína tady takhle tímhle způsobem reagovala, tak ta odveta by byla hodně bolestivá. Jako ona to pravděpodobně neudělá, protože jako cílem každé společnosti je růst. A jako ta Čína by se hrozně jako nebo ten její růst by se hrozně zpomalil, že jo? Ona potřebuje prostě expandovat na všechny ty globální trhy, že jo? Prodávat všem svoje služby a zároveň ona si tím letím zajišťuje, že má všechny v hrsti, že jo, tak trochu. A na druhou stranu jako v nějaký krajní situaci jasně, jako kdyby prostě řekla OK, my už jako tady nebudeme se s váma kamarádit, úplně by se zavřela do sebe, to by jako globálně tady potom to by nastala zajímavá situace, o tom žádná. V nějaký dohledný době by se to asi vyřešilo, i kdyby ten zákaz trval několik let, tak prostě továrny by se přesunuly někam jinam, kde vyrábí levně, že jo, v Indii už dneska má spoustu jako levných továren, které prostě jsou ještě jako levnější než ty čínský. A ty produkty, které vyrábí nebo dodává Huawei, tak prostě by se využívaly ty od Samsungu nebo jiných společností. Právě to, jako to jsou zrovna společnosti, které na tomhle zákazu jako hodně vydělají, pokud bude nějak trvat a pokud ty sankce prostě potrvají. Takže právě Samsung, nebo pokud budeme mluvit o těch mobilech, jo, tak Samsung, Xiaomi nebo ty ostatní čínské společnosti, které jako zakázané nejsou, tak tyhle by na to mohly profitovat. To určitě. A já si třeba jako myslím, že problém asi ani tak nebude v té výrobě, nebo nebyl by v té výrobě, že možná by to dokonce i byla výzva prostě jak víc tu výrobu jako v úzovkách odličtit, jak prostě víc zapojit do výroby roboty a určitě by se našel způsob, jak vyrábět nadále po více či méně levně, ale možná by byl ten problém víc v tom právě, co ty si už jako taky zmínil, že právě v Číně jsou hodně velký zásoby nějakých vzácných kovů a takových věcí a možná s těma surovinama, jo, že bychom tady měli trošku jako trouble. Mm. Ale tam zase jako už nejsem jako expert na to, kde jsou jaký kovy a co se z čeho dá vyrábět a to, jak by se eventuálně dala řešit absence něčeho, tak tam už jako si netroufám dál zacházet. Teda. No je to prostě všechno zamotaný, jak jsi říkal, všechno souvisí se vším. Zatím, jakože zdaleka nemáme všechny informace, každým dnem se může něco měnit, něco se stát. A určitě to asi není naposledy, co se tady tomuhle tématu věnujeme, nejen v článcích, ale i v podcastu. Možná, že zase po nějaký době, až se dozvíme nějaký další informace, tak se k tomu vrátíme a třeba se jako něco vyvrátí, třeba se něco změní, něco potvrdí, nebo třeba to bude ještě horší, nebo lepší, no doufáme, nebo doufejme. Jo, takže konec s konspiračními teoriemi pro dnešek? Ale já myslím, že jsme neměli vlastně ani konspirační teorie, že ten začátek byl takový úvod, kde jsme zmiňovali jakoby pohledy obou těch stran. Jako byly to možná jako konspirační teorie, ale nevedli jsme tu diskuzi tak, že bychom jako řekli, že prostě Čína je špatná nebo USA jsou špatný. Prostě řekli jsme to, jak to prostě vidí obě dvě strany a Jo, možná bychom měli zdůraznit, že jsme tady hodně teoretizovali, aby pak jako někdo neříkal, že jsme něco říkali, že takhle to je. Jsme tady hodně jako se snažili nastínit různý scénáře. To z toho bylo pochopit, jak prostě nemáme moc těch informací, protože jako není ty tajné věci nejsou zveřejněné, tak prostě hodně se fabuluje to jako. Každý si z diskuze vždycky odnese ten význam, který si z ní odníst chce, že jo. Jo. A touhle temnou myšlenkou bychom to mohli zakončit. Tak jo, tak za týden čau. Čau.